Krzysztof Kamil Baczyński. Z wiatrem Basi. Jesienie rok za rokiem idą, gwiazdy jak deszcze szyby tną. Zielone łanie na polanie, u okien huczy serca bąk. Nie płacz, kochana, lat złowrogich. Spod twoich rzęs zielony liść, ptaki i drzewa trysną, drogi, po których dalej trzeba iść. Liście opadły. Wrócą liście i modlitewne łuki gór. Przeminą ludzie w nienawiści. Zostanie trzepot ptasich piór. Knieje się pienią, tylko pomyśl. W powietrza falującym tchu, niedźwiedzi pomruk zaczajony, niebieski jezior duch. Nie płacz, kochana, śpi w cierpieniu, na dłoni mojej drżący ptak. Rzekom i mnie, i wiosen cieniom, i miłowaniu lat. Przeminie łoskot burz gwiaździstych, nie stanie ludzkich burz. Nam, śpiewającym pieśni czyste, serce rozetnie czas jak nóż. Bo już kolebią aniołowie, imię jak złote imię gwiazd. Próchnieje pod stopami czas, zostaje wieniec chmur na głowie. Bo już kolebią aniołowie, na niewidzialnych dłoni śnie, proste jak sosna, czyste dnie, rosnące w ptasim słowie. 29 października 1942 roku. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w Studiu Aktorskiej Interpretacji Literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.